και να πω και εγώ τη μαλακία μου για τον Αντετοκούμπο, μια και την έχουν πει όλοι. Να απευθυνθώ σε κάτι μαλακίες φτωχούλιδες. Βλακίες, στους πλούσιους δεν τους ενδιαφέρει ούτε τη θρησκεία, ούτε τη χρώμα, ούτε τη εθνικότητα. Μια χαρά τα πάνε. Αν ο μουσουλμάνος είναι πλούσιος Άραβας, του φέρνουν και καμήλες στην Μύκονο. Αν ο μαύρος είναι μπασκετμπολίστας και έχει συμβόλαιο 7 ετές 250 εκατομμύρια, του στέλνουν και συγχαρητήρια και το βλέπουν πιο Έλληνα από τους Έλληνες. Αν ο ξένος γενικά έχει λεφτά, είναι μια χαρά για τους δεξιούλιδες. Μαλακίες φτωχοί, μην ασχολείστε με εθνικότητες. Οι πλούσιοι μια χαρά τα πάνε με όλες τις εθνικότητες. Οι φτωχοί τους πειράζουν. Το είπα εγώ προχθές. Είναι για λόγους ταξικούς και όχι μόνο. Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο. Τρελό μωράκι του ουρανού. Για σένα λιώνω και το κεφάλαιο του Μάρξ που πήρα στη γιορτή σου. Αν του είχες ρίξει μια ματιά, θα ήμουνα μαζί σου. Ναι, καλημέρα ρε παιδιά. Παίρνω από Κύπρο. Δεν μπορώ να ακούσω ελληνοφρένεια. Τι γίνεται? Δεν έχει κυπροφρένεια. Πρέπει να ακούσει ελληνοφρένεια. Ολόκληρο νησί, τι διάλογο. Άκου κάτι άλλο. Αυτό σε μάρανε τώρα. Έπεσε η σύνδεση. Λοιπόν, παρόλα αυτά, μπες στο ελληνοφρένια.net.gr μόλις τελειώσει η εκπομπή να την ακούσεις. Φιλάκια από Κύπρο, συντροφικά. Γεια. Περίμενε, έχει κι άλλο. Δεν τέλειωσα. Και καινούριο κανάλι στο YouTube δικό μου, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στα αγγλικά. Το ξέρω. Να μπεις, να γραφτείς, τι το ξέρω. Το επώνυμο είναι το πρώτο B, με B, β δηλαδή, και το δεύτερο μη... MP, ναι. MP, μπράβο, μαθημένη, μπράβο, μ' αρέσει. Ναι. Και το δεύτερο MP, ναι βέβαια. Ναι. Εξαιρετικό, έλα, γεια. Τίποτα, γκωτό στο κουκουέ, γεια. Ακέλμωρη εκεί. Εγώ ψηφίζω Ελλάδα, έω. Α, εντάξει, οκ. Okay. Ένα ρητό να πω, αν περιμένει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας από αυτό το λαό να αποκτήσει ήθος, προσωπικότητα και προσανατολισμό, θα περιμένει δεν ξέρω για πόσα χρόνια ακόμα. Λοιπόν, οπότε τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να κατέβει, αν περιμένει δηλαδή ο κόσμος αυτός, ο ελληνικός λαός, να φτάσει στο κόμμα, είναι γελασμένο. Πρέπει λοιπόν το κόμμα να κατέβει να πάρει αυτό τον ελληνικό λαό. Τώρα, ο νόητο. Γεια σου, Αποστόλη μου, τι κάνεις? Γεια σου, κυρία μου, τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά είμαι. Τώρα εγώ ησύχασα, αφού ο Μητσοτάκης ξέρει την Τάμτα, τη Φουρέιρα και την κάθε ξεκολό τέτοια, ησύχασα, μπορεί να κυβερνήσει και τη χώρα. Ναι, είναι βασικό. Καλά τον έκανε αυτός ο Αρναούτογλου. Στρίμωγμα, τέτοιο στρίμωγμα έχω να δω, τι να σου πω, από όταν βγάζαν τους χρυσαυγίτες στην τηλεόραση. Δεν το είδα, ότι άκουσα από εσάς. Κακός, έχασες. Τον πήγανε, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί πως τον πήγανε. Αδιέξοδα που συνάντησε ο Κυριάκος, σκληρές ερωτήσεις. Πότε θα πάει η μάνα μου, στην Τατιάνα, πότε θα πάει? Είναι το επόμενο. Το επόμενο, προλαβαίνει. Αν προλαβαίνει, λέει, σιγά. Θα πάει με τη Τατιάνα να κάνει τη μεταμόρφωση, πώς ήταν πριν και μετά, πώς το φτιάξαμε. Είναι γι' αυτό. Θα του ξεγουρλώσει τα μάτια. Γιατί δεν ακούμε ιντερνετικά το σταθμό? Αμπά, μάθαμε και το ίντερνετ. Δεν ήξερες να βάλεις ραδιοφωνάκι, μου θες και τα ίντερνετ. Θέλουμε και ίντερνετ. Μπράβο, εξαιρετικά. Έπεσε το σήμα, θα το φτιάξουμε. Εδώ που είμαστε δεν πιάνουμε σταθμό. Ούτε ίντερνετ πιάνεις τώρα. Πού είστε? Λέρο. Τι είναι, μωρή, εξορία, είσαι τον Κυριάκο? Με τον Μπαρμπαγιάννη μιλάω. Και με βγάζεις και στον αέρα και δεν ακούω τον... Όπου χαμένο θα πάει. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να φτιάχνει να το ακούσεις μετά. Τις επόμενες μέρες... Εννοώ το επόμενο λεπτό τώρα. Τι χάζω, μ' άρεσε. Τι μας πέρασε εδώ, η τεχνική μας είναι τσακάλια. Είναι 32 άτομα πάνω από την Κεραία τώρα και φτιάχνουνε. Καλά, θα περιμένουμε. Χάρηκα που σε άκουσα. Κι εγώ, γεια. Real FM πήρα, έτσι. Ναι, ο ίδιος. Παναγιώτη. Έλα. Τυγνή ο Μίχλης στο λιμάνι κι ο Παναγιώτης απ' τη μάνη λιώνει στο κλάμα. Γιατί δεν μπορούν να σας πιάσουν Αργυρούπολη, τι έγινε? Είναι το βουνό μπροστά. Είναι το βουνό. Έχουν έρθει εξωγήινοι τώρα να ψηφίσουν Κυριάκο για τις εκλογές. Ωραία, Παναγιώτη, εντάξει, να με δουλεύει. Ο Παναγιώτης ποιος είναι? Τέλος πάντων, ναι. Δεν ξέρω ποιος είναι. Προσπαθώ να σας ακούσω γιατί δεν μπορώ. Τι να σου πω τώρα, να σου πω ψέματα. Έφερε ο Κυριάκος Πούλμαν για να τον ψηφίσουν οι εξωγήινοι. Τι να σου πω τώρα. Έλα, γεια. Λοιπόν, έκανα απόπειρα να κάνω ό,τι κάνεις και εσύ στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, μίλησα με μια Σιριζέα. Σκληρό. Και? Μου είπε λοιπόν ότι τα παραδείγματα που της έθεσα, ότι ο Κουρουπλής και όλοι αυτοί και η Παπακώστα και όλοι αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ήταν ανώδυνα παραδείγματα για την κατάρτια του ΣΥΡΙΖΑ. Ανώδυνα. Και του λέω, πιο επώδυνο από το να έχεις στο ψηφοδέλτιο ενός δίθεν αριστερού κόμματος αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά ήρθα και μπήκα στη θέση σου και κατάλαβα πόσο σκληρό είναι αυτό που κάνει. Δεν είναι απλό. Τώρα εγώ τα λέω χρόνια, παιδιά, και ούτε βαρέα και ανθιγυνά τώρα, έτσι. Είναι σκληρό αυτό που κάνει, φίλε. Και τώρα εσύ ακούς ένα κομμάτι στον αέρα. Ναι, το φαντάζομαι. Σκέψου πόσοι ακόμα πυροβολημένοι παίρνουν ή πόση ώρα ακόμα μιλάνε αυτοί που παίρνουν. Βάζω ένα τζούρε, ένα δείγμα. Αν τον ακούσει 5 λεπτά δεν αντέχετε. Respect, respect. Ευχαριστώ, εκεί θέλω να καταλήξω. Να σέβεσαι, να σέβεσαι, καρκιλάκι. Να σέβεσαι κι εσύ όμως, έτσι. Στο είχα πει κι άλλη φορά. Είμαι ο μόνος που του έκανε παραγγελία στην τηλεόραση. Α, εντάξει. Από Μυτιλίνη πέρα έχουμε θέμα στο ίντερνετ με το σταθμό σας. Ναι, στη Μυτιλίνη συγκεκριμένα δώσαμε το καλό σήμα, το δώσαμε στη Λέσβο. Επειδή είστε κοντινά νησιά, γι' αυτό. Βλέπω ιντερνετικά δεν υπάρχει τίποτα γι' αυτό. Δεν υπάρχει, ναι, μας το ρούφιξε όλο η Λέσβος. Κούω θα έχει μεγαλύτερο τουρισμό, φέρους περισσότερο, οπότε δώσαμε εκεί τη βάση μας. Α, καλώς, εντάξει, να μας επισκεφτείτε τότε. Αμέ, αμέ, άκου λέει. Η μετάδοση του πράγματος του Real γινόταν κανονικά από το πρωί και σταμάτησε στις 1:10. Τον Μπούλο, προβοκάτσια. Η Σιριζέη, η δεξή, κάποιο. 9, 44 ξανασταμάτησε. Τι σα συμβαίνει? Προβοκάτσια σου λέω, η δεξή, η κανονική και η δεξή, η κρυφή. Σα έπεσε ο σερβέρ. Ξέρω τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν είχαμε σερβέρ. Σιγά μην έχουμε σερβέρ. Αυτό διαβάζω, ότι μπορεί να έπεσε ο σερβέρ. Άι καλέ, σιγά, ούτε σερβέρ δεν έχουμε. Αλλά αυτό είναι μια καλή δικαιολογία για προ τα έξω. Ναι, ναι, έπεσε ο σερβέρ, ο τρίτο. Ο backup. Έπεσε ο backup, οι δύο πρώτοι ήταν για service, το τακτικό. Που γίνεται και έπεσε ο τρίτος. Μη σου τύχει, μη σου πέσει ο σερβερ ο τρίτος. Θα περιμένουμε την κονσέρβα, καλά. Κονσερβούλα, ελληνοφρένια.net.gr και μπείτε και στο νέο κανάλι το δικό μου. Ναι. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στα αγγλικά γραμμένο. Το πρώτο B, το δεύτερο MP στο Μπαρμπαγιάννης. Λοιπόν, μπράβο, ναι. Γραφτείτε, γραφτείτε, έρχονται πραγματάκια. Έχουμε ήδη κάνει γυρίσματα. Βάλε την Παρασκευή αν μπορείς, δηλώσει την Τσίπρα για νέους φόρους, αν βρεις. Και βάλει και εκείνο το μαύρο να τον βρίζει, ρε. Που λέει θα σου γαμίσω το τάντιρίρι και τέτοια. Ποιος το λέει αυτό? Εκείνος ο μαύρος, ρε. Που βγαίνει στο. Τον έχουν βάλει στο... σε όλα τα μέσα. Γεια σου, ρε μαλάκα! Γεια σας! Τι κάνεις, Γιάννη! Μα είναι δυνατόν να ρωτάτε έναν μαχητή. Τι η ώρα της ελληνικής οικονομίας επιτέλους έφτασε. Καλό ταξίδι. Τι σημαίνει αυτό? Να τσουγαπήσω του ταντιριρί. Τα φερήρα δεξιά και πήγη χώρα αριστερά. Να τσουγαπήσω του ταντιριρί. Αν βοηθήσει Παναγιά και έρθουν τα πράγματα δεξιά, ίσως γλιτώσει αριστερά και πάρει πόδι δεξιά. Προτού το πάρει αριστερά. Μια παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Τον Κούλι, ναι. Πέγε για τους εξωγήινους. Ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Τον Κούλι που λέει τη Βουλή, γιατί γελάτε. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε? Τον Μπακογιάννη, θα τα βάλεις όλα μαζί αυτά. Τον Μπακογιάννη που λέει θα καθαρίσει τους αυτονούς όταν βγει δήμαρχος. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Να κάνουν το σταυρό τους, αν πιστεύουν στο Θεό, να μην βγω δήμαρχος. Τη μάνα του που λέει ότι που την είχε στο γραφείο της, στο Υπουργείο Εξωτερικών, το θυμάσαι. Τι σας συμβούλευε να πει 25 χρονών. Όταν είναι απόφυτος του Χάρβαρντ και όταν έχει κάνει τις σπουδές που έχει κάνει, ναι, είναι ηθικό. Ήταν χρήσιμος. Συγνώμη, και αν ωραία, είχατε κάνει μία ερώτηση στο και Υπουργείο, το θα σας το λέγανε όλοι. Αριστερά και δεξιά, και αριστερό δεξιά, μία στροφή επαριστερά. Να τσουγαπήσω του ταντιριρί. Και μία επιδεξιά, κι όλα στη χώρα μας σωστά, σοφά και επιδεξιά. Και στο τέλος θα βάλεις εκείνο εκεί το ωραίο που έχεις κάνει την ωραία φάρσα στην τρούμπα κάτω, με εκείνον εκεί. Τον Καμπαρετζή. Ναι. Για μια διαφήμιση θέλω να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά, πάνε ναύτες πολύ. Δεν ακούω. Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα, σκάνε μύτη με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Πώς. Σε θυμιατό είσαι, τι είσαι εσύ. Θυμιατό. Ανιστήρισε. Ξαπτέρυγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορείς να μου δώσεις κανένα να μιλήσει σοβαρά. Ο Μίτσος ποιος είναι ο ναύτης. Ε μαλάκα, μπορεί να μου δώσεις κανένα να μιλήσει σοβαρά. Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχη? Α σου πω, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Ποιος είσαι, ο Τάξο Μενεξές? Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί. Για πες. Και σε βρω. Ναι. Σου γεμίσω τον κόκκινο λεπιδιές, το ξέρεις. Λεπιδιές. Ναι, ναι, ναι. Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρεις. Θα μου δώσεις κάποια συνεθρό, ρε. Τις έχεις όλες τρύπιες. Ρε αρκετή, μπορεί να μου δώσεις κάποια συνεθρό. Ωραίος τρόπος. Καμπαρετζής άνθρωπος και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πανεπιστημιακός πώς πρέπει να μιλάει. Ρε π***, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Θα μου δώσει κάποιο συνεδρό. Μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια. Ρε Θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στήθια έξω. Για σένα δεν είναι αυτά, ρε Θυμιατό. Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνει. Καλά τώρα, εντάξει, αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Ότι δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τι διάλο έχει τουρισμό. Θα με πάρετε. Άμα με γνωρίζει, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δει εμένα να δει. Λοιπόν, κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρεις φορές πάνω κάτω. Θα μου δώσει κάποιο συνεδρό. Και χωρίς δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρεις. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι. Αντέ και γάμισε το σπίτι σου, γάμισε. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα. Αριστερά και δεξιά. Και αριστερό δεξιά. Μία στροφή επαριστερά. Και μία επιδεξιά. Κι όλα στη χώρα μας σωστά. Σοφά και επιδεξιά. Μπορώ να κάνω μια θέληση για την Παρασκευή. Για τον μπαμπά μου που έφυγε, θα ήθελα να παίξω το Hey Jude. Το Hey Jude. Ναι. Hey Jude. Δεν θες να το πω εγώ, Σε άλλη φάση. Καλά, εντάξει. Και... Έγινε, έλα, γεια. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Γιατί αυτή η αριστερά μας πάει όλο δεξιά, αλλά αν υπήρχε η δεξιά θα ερχόταν η αριστερά. Προτού να έρθει η δεξιά που ντύθηκε αριστερά, για να μας πάει δεξιά. Πήρα τηλέφωνο για να ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Με την ευκαιρία του Γιάννη Τεντεκούμπο, ήθελα να βάλει τη φράση που έλεγε για τον αριθμό του Θανάση όταν ο μαρκάκα του Τσουκαλά τον έλεγε μαϊμού και μπανάνα και τέτοια πράγματα. Ταυτόχρονα και θέλω να βάλει και το τραγούδι του Φίσα. Το σιγά μου κλάψω, σιγά μου φοβηθώ. Γεια. Πάμε τώρα στην ομαδάρα μας. Τα είπα για τον μπάσκετ και τα είπα για τη διοίκηση και τον προπονητή. Αυτό είπα. Τα άλλα όλα θα έρθετε και στον Πειραιά να χάσετε και αυτά. Α, τα δούμε, μη χαιρέστε, ένα μπουρδέλο είστε. Με ένα πίθηκο, εκείνος αντιπαγκούμπο πίθηκος είναι. Όχι. Ό,τι σας λέω. Τι είναι αυτά που κάνει ο Καραγκιόζης, ρε. Δεν τρέπεται λιγάκι. Ξεφτίζει και τον αδελφό του. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει. Το μπουρδέλο σας δεν με νοιάζει. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Και να μην ξεχάσω τηλέφωνα πάνω. Να μην ξεχάσω. Και εκείνο τον Καραγκιόζη, τον Αντεμπακούμπο. Μιλάμε για Καραγκιόζη. Αυτός ξέρει μπάσκετ. Το παίζει και Ελληνάς. Ε, και δοξάζει και την Ελλάδα, ε. Μπράβο, ρε Αντεμπακούμπο, Έλληνα. Μπράβο, εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε τέτοιου είδους πάντως. Εσύ δεν ξέρω τι ρόλο παίζεις. Πάμε. Για αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψει. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μήκο το σταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Μια παραγγελία, συνδυάσεις τις 10 εντολές του Βελόπουλου με τις 10 εντολές της Βανδύ. Το θυμάσαι? Α, Μωρισούλα, αλλά τέτοια ακούσε. Όχι, ρε φίλε, ρόκαθουμε απλά για να γελάμε. Ναι, ναι, ξέρω. Για να γελάμε, ακούμε και λίγο τέτοια. Το πιάσα. Ναι, ναι, μόνο. Λίγο Βανδύ για να το σπάμε, ξέρω. Έλα, γεια. Γεια σου, γεια, γεια. Ο άνθρωπος για τη ζωή έχει τις 10 εντολές. Εντολή πρώτη. Τελοπών. Ποτέ μη με παραμελήσει. Εντολή δεύτερη. Σκοτώστε όσοι δεν πιστεύουν στον Αλλάχ. Ποτέ να μην αδιαφορήσει. Εντολή τρίτη. Επιστολή του Χριστού μας. Του Ιησού μας. Ποτέ σου να μην με πληγώσεις. Και άλλοι να μην με λύσεις. Εντολή τέταρτη. Γάλα, τυρί, ντοματούλα, λαχανάκι, σιταράκι για ψωμάκι. Εντολή δέκατη. Εσείς τα ακούτε Ελληνοφρένεια. Ακούτε Ελληνοφρένεια. 10 εντολές ελληνικής λύσης άμεσα υλοποιήσιμες για να αναστηθεί η Ελλάδα. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά νικιά σου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάτσου. Ποιος σήμα φίλησαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε φόβο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και από τον Μπλε Βράχος τηλεφωνώ. Μια παραγγελία. Τον Μπλε Βράχο, ποιος είναι ο Μπλε Βράχος, μωρή? Καρία. Α, ναι, μπράβο. Όλη η καρία είναι μπλε, είναι μπλε. Ε. Όλη η καρία είναι μπλε, είναι μπλε. Να σου πω από πού παίρνεις ακριβώς. Από Άγιο, το πιο μπλε σημείο. Άγιο. Ναι, Αγιοκήρυκο. Αγιοκήρυκο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι αυτό που συνασπίστηκαν όλες οι προοδευτικές με τα δύο χέρια. Ναι. Δυνάμεις κατά του κουκουέ. Κατά του κουκουέ. Κερδίσαν, είδες όταν η πρόοδος ενώνεται. Να. Και στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια οι Σιριζέδες στήριξαν τους. Άρα και γιατί βγήκε ένα μπλε χρώμα και δεν βγήκε ένα μπουρδέλ. Αφού είναι όλοι μαζί, είναι και Σιριζέοι μαζί στην ίδια παράταξη, νομίζω, και Πασόκι. Το έχουν κάνει, τι να σου πω. Θα το κάνουν μάλλον. Γιατί το μπλε πουλάει αυτή την περίοδο. Το μπλε είναι το νέο μαύρο. Για πες. Το πάμε όλοι μαζί. Αυτό και σε μια παραλία. Έχει νόημα και η παραλία. Ναι. Γιατί θέλουν να κάνουν, λέει, και θαλάσσια σπορ. Μάλλον να πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Με τους γκρούβαλους, για τις ξαπλώστρες, για αυτά. Από τα ημισκούμπρια. Και αφιερωμένο ιδιαίτερα στους Σιριζέους. Ιδιαίτερα. Φοράω το μαγιό του Μίστερ Λαβερμάνα. Ακούω στο Walkman την κόβα την καμπάνα. Τρώω την μπανάνα παγου. Ρίνω με καλούα, κολλάω και με σάλιο την ψεύτικη τατούα. Φοράω το πουκάμισο, το τζάμα ή καρούα. Έχει πάνω το βεστούκι, πυγμαίους και παππούα. Ακούω ένα μάξι να κορνάρει, ουα ουα. Πέταμε στα τάπερ και στεδάκια, ντολμαδάκια, κουβαδάκια και σκατάκια. Για να πέσουν τα παιδάκια, κατουράνε στα ρηχά. Να ζεσταίνουν τα νερά, αν κολλήσω μη κοιτία θα τα ρίξω στην πυρά. Βουτάω στα απόβλητα οξέα κοινικά. Και βγαίνω έξω τζόκερ με μόνη μη χαρά. Μετά τα μπενίξ, σκουπίδι και τσιγάρο. Κανένας δεν ακούει πια τον καλό τον γλάρο. Όχι σκουπίδια, όχι σεξ, όχι καπότες σε θάλασσες και ακτές. Πάλιο τυροβρομίκουλη με το χλίπι χλίπι στα δάχτυλα των κορδιών. Μπορώ να κάνω μια αφιερώσουλα για την Παρασκευή. Θέλω να μου στο του Χάρη Κλίν από το δίσκο Τίποτα. Έχει ένα τραγούδι ανάμεσα στο Όπως η Αρχή Μόν Πρόγων για το Τουρλουμπούκι. Αυτό που λέει αριστερά και δεξιά. Και αριστεροδέξια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό θέλω να το αφιερώσω στον πατέρα μου. Όταν ήμουν μικρός, μου βάζε τις κασέτες και άκουγα. Και που ψήφιζε πότε αριστερά, πότε δεξιά ο πατέρας σου. Φίλε, ο πατέρας μου ήταν αριστερά, αλλά. Και ο Τσίπρας. Την είδε τη γλύκα και τώρα είδε το φως το αληθινό. Α, ο Κυριάκος είναι το φως το αληθινό, αυτό είναι το φως του γουρλωτό. Και να που τώρα η δεξιά το πάει κι αυτή αριστερά. Αριστερά και δεξιά το πάνε λίγο πιο δεξιά. Να τσουγαμίσου του ταντιριρί. Για να μην έρθει δεξιά που τώρα είναι αριστερά και που το παίζει δεξιά. Αριστερά και δεξιά. Και αριστερά. Μια στραφή επριστερά. Και μια επιδεξιά. Κι όλα στη χώρα μας σωστά. Σοφά και επιδεξιά. Τουρλουμπούκι δικιά μου. Είτε έτσι είτε αλλιώς την απόξω θα είμαστε. Πάλι ο Βαρδινογιάννης θα το πάρει το πρωτάθλημα.